کیا فجر کی نماز کے بعد مسجد سے طلوع آفتاب کا اعلان ہونا چاہیے؟ اگر یہ سلسلہ شروع کیا جائے تو انشاءاللہ بہت بڑے ثواب جاریہ کا سبب ہو سکتا ہے کوئی اگر اپنی مسجد میں شروع کر دے. اس کا طریقہ یہ کہ طلوع آفتاب کا جب وقت ہو جائے پورا تو لال بتی مسجد میں ہو اور وہ جلائی جائے. اور میرے خیال میں یہ دو نہیں ہونی چاہیے, ایک ہونی چاہیے. دو میں لوگ پھر یہ سمجھیں گے چراغاں ہیں. ایک بالکل بے موقع اور بالکل سب سے سستے والی ہونی چاہیے کہ یہ چراغاں نہ لگے. یہ لال بتی کا سلسلہ میں نے اپنے محلے کی مسجد میں بچپن سے دیکھا. جب سے ہوش سنبھالا لال بتی تو ہم یہ سمجھتے تھے کہ لال بتی جلے تو اب نماز نہیں پڑھ سکتے. وہ طلوع اور آنکھیں جمنا سورج پر, یہ تو سب یار بعد میں پتا چلا. تو لال بتی یہ خطرے کی گھنٹی ہے, خبردار اب اس وقت آپ نماز نہیں پڑھیں گے. تو 20 منٹ 25 منٹ کے بعد, احتیاط کا تقاضا تو 25 منٹ ہے لیکن 20 منٹ سے بھی چل جائے پورے 20, پھر 19 منٹ کے بعد اس کو بجھا دیا جائے. اب اگر معاذ اللہ کوئی قضا نماز کسی ہو گئی ہے تو لال بتی بجھنے کے بعد پڑھے, اس لال بتی کے دوران کسی قسم کی نماز نہ پڑھے. نیز لال بتی جلانے سے قبل زہ نصیب یہ اگر سلسلہ پڑ جائے, اس کے یہ اس کا رواج نہیں ہے. اس کا رواج اب الحمدللہ فیضان مدینہ میں رمضان المبارک سے آغاز ہوا ہے. ہمارے محلے میں ایک مسجد بن رہی ہے میرے گھر کے قریب, اس کے لیے جو بنا رہے ہیں سائن بھائی وہ مطلب مشورے کرتے رہتے ہیں میرے سے, تو میں نے ان کو یہ بھی مشورے دیے تھے کہ ایک اعلان یار یہ بھی آپ کر دیا کرو. تو پھر انہوں نے کہا لکھ کر دو, لو لکھ کر. پھر میں نے کہا میں خالی اس کے لیے میرا لکھا ہوا کیوں, پوری امت کے لیے کیوں نہ. تو میں نے پھر وہ لکھا کر اب جیسے یہ بے ترتیب وقت کی کمی کی وجہ سے تو وہ میں نے لکھ کر فیضان مدینہ بھی بھیج دیا. میں نے کہا اس کو نافذ کرو اور ہر جگہ عام کرو. تو الحمدللہ ملک بھر گئی بھر میں یا شاید دنیا بھر میں اس کو ہو سکتا ہے کہ انٹرنیٹ کے ذریعے عام کر دیا گیا ہوگا, میرا اس نے ظن ہے. تحریک چل گئی الحمدللہ. تو وہ لال بتی کا بھی اس میں میں نے تذکرہ کر دیا کہ مسجد میں مناسب جگہ پر لال بتی لگائی جائے. اب خیر ہو گیا ورنہ یہ بھی لکھنا پڑے گا کہ ایک لال بتی جلائی جائے. اب یہاں دو ہیں کہیں وہ جوش میں آ کے عقیدت میں 12 بتیاں لگا دیں گے گول دائرے میں, تو بولے گے تو چراغا ہے فجر کے بعد لوگ چراغا کرتے ہیں, پتا نہیں دعوت اسلامی والوں کو کیا ہو گیا ہے, یہ جالر لگا دیں گے لال, کوئی بھروسہ نہیں ہے دیوانوں کا. اعلان کیا کرنا ہے یہ سب لکھ لیجئے, آپ کو انشاءاللہ کام دے گا. اور یہ نیتیں کر لیجئے کہ جتنی مسجدوں میں ہو سکا جہاں جہاں میری پہنچ ہے انشاءاللہ اس کو میں لکھ کے دوں گا کہ یہ اعلان کرو. تو اتنا ایمانداری سے اتنا ثواب ملے گا, آپ یعنی کہ کم آ جائیں گے اور مر جائیں گے, مرنے کے بعد حیرت میں پڑ جائیں گے. اتنے لوگوں کا اس کا فائدہ ہو جائے گا, ایک بدعت حسنہ جاری ہو جائے گی انشاءاللہ. اور وہ حدیثوں میں یہ تو ہے نا کہ جو یہ بھی ہے حدیث شریف میں کہ جو اسلام میں اچھا طریقہ جاری کرے اس کو اس جاری کرنے کا ثواب ملے گا, اور قیامت تک یعنی جتنے لوگ اس پر عمل کرتے رہیں گے ان سب کو اس کا ثواب ملتا رہے گا, اور ان سب کے مجموعے کے برابر جاری کرنے والے کو بھی ثواب ملے گا, اور دونوں کے ثوابوں میں کوئی کمی نہیں ہوگی. کتنا بڑا ثواب جاریہ کا معاملہ ہے, قلم اور پیڈ نکالو اور لکھ ڈالو. آج طلوع آفتاب کا وقت مثلاً 6:25 ہے, آج طلوع آفتاب کا وقت مثلاً 6:25, یہ مثلاً 6:25 یہ آپ کو بریکٹ میں لکھنا کیونکہ بدلتا رہتا ہے روز وقت. آپ مؤذن کو یہ دے دو گے تو وہ یہی پڑھ کے سنا دے گا تو پھر بیچارے کی کہیں سروس خطرے میں نہ پڑ جائے, گھنٹے آدھے گھنٹے پہلے اعلان کر دیا تو اس نے. آج طلوع آفتاب کا وقت مثلاً 6:25 ہے, یہ میں نے کتنی بار دہرایا, اس میں میں نے کیا نیت کی ہوگی, خاص خاص باتیں سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم 3 بار دہرایا کرتے تھے. تو تو یہاں الحمدللہ فیضان مدینہ میں اعلان تین بار ہوتا ہے اسی سنت کی روشنی میں. اللہ کرے اعلان کرنے والے وہ یاد آ جایا کرے کہ میں سنت کی ادائیگی کی نیت سے تین بار اعلان کروں گا. اور یہ فیضان مدینہ والا انداز تین بار والا ہر جگہ اللہ کرے رائج ہو جائے, ورنہ ہر جگہ دو بار رائج ہے تقریباً. میں نے نوٹ کیا ہے اعلان دو بار کرتے ہیں, تو آپ اگر انفرادی کوششیں کرتے رہیں گے یہ سنت بھی انشاءاللہ عام ہوتی چلی جائے گی کہ تین بار سنت کی نیت سے کیا کریں. اعلان تین بار کرنا سنت ہی نہیں ہے, یہ مطلقاً تین بار خاص خاص باتیں یہ ہوتی تھیں وہ سرکار تین بار کیا کرتے تھے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے, جو سمجھانا مقصود ہو وغیرہ. اب اس کا مزید حصہ لکھیے. سورج نکل رہا ہے, سورج نکل رہا ہے, سورج نکل رہا ہے, اشراق کے نوافل, اشراق کے نوافل طلوع آفتاب کے کم از کم 20 منٹ بعد پڑھ سکتے ہیں. طلوع آفتاب کے کم از کم 20 منٹ بعد پڑھ سکتے ہیں, طلوع آفتاب کے کم از کم 20 منٹ بعد پڑھ سکتے ہیں. ہاں یہ اعلان باہر کے اسپیکر پر کریں گے, اذان کا اسپیکر ہے تاکہ گھروں میں بھی آواز پہنچ جائے, اسلامی بہنوں کو بھی پتہ چل جائے. یہ نیت بھی کر لیں کہ اسلامی بھائیوں کے ساتھ اسلامی بہنوں کو بھی ہم اعلان مطلب پہنچا رہے ہیں. باپا آپ نے ابھی اعلان میں وضاحت فرمائی کہ روزانہ کا وقت جو تبدیل ہو وہ اعلان ہو, مثلاً 6:25, کل جیسے مثلاً 6:26, تو کیا اعلان کرنے والا مثلاً کے ساتھ اعلان کرے گا؟ نہیں نہیں, اعلان کرنے والا تو آج کا وقت اعلان کرے گا جس دن اعلان کر رہا ہے. جیسے آج 6:25 ہے, کل اعلان کرے گا تو 6:26 ہے تو 6:26 کہے گا, 27 ہے تو 27 کہے گا. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب مدینہ. اچھا بھی نیتیں تو کر لی جائیں, کیونکہ اشراق اور چاشت کی نمازوں میں بھی میں یہ نہیں پوچھتا کون کون سو جاتا ہے. اب انشاءاللہ جب جاگے ہوا سویرا ہے نا, نئے عزمے کے ساتھ وہ 4 دن کے باہر ہے, پھر پتہ نہیں کب اس طرح مل کر بیٹھیں گے ہم, تو اس لیے عادت ڈالیں اور اشراق اور چاشت تک جاگنا شروع رکھیں. اسی طرح جب سحری کے لیے اٹھنا ہی ہوتا ہے تو تہجد پڑھنے میں کیا دیر لگتی ہے. کافی سائے بھائی میں نے نوٹ کیا کہ رات کو اٹھتے بھی ہیں, سحری بھی اگر کرتے ہیں تہجد کی سستی کر جاتے ہیں, نہیں پڑھتے. 2 رکعت تہجد, اس کی زیادہ رکعتیں پڑھنا چاہے تو 8 بھی پڑھ سکتا ہے, 12 بھی پڑھ سکتا ہے, کم از کم 2 رکعت تو پڑھی لیں تہجد کی بھی نیت فرما لیں. ابوابین میں بھی ظاہر غفلت ہی غفلت ہے, تو اس کی بھی عادت بنائیں. جب کوئی عذر ہے تو ٹھیک ہے, اس دن اگر بالفرض نہ بھی پڑھ سکا دوسرے دن پڑھ, دوسرے دن اب قضا تو نہیں ہے اس کی, پڑھ لیا کریں. لیکن افضل یہ ہوتے ہیں یہ نوافل وغیرہ کہ اس کو کنٹینیو رکھیں, یعنی کہ عمل تھوڑا ہو لیکن جاری ہو, ہمیشگی ہو اس پر, یہ زیادہ افضل ہے. تو فضائل ہمیں رغبت دلانے کے لیے ہوتے ہیں تاکہ ہماری نیکیوں کی طرف رغبت بڑھے, شوق بڑھے. فضائل بھی الحمدللہ بیان کیے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. تو کون کون نیت کرتا ہے کہ ان سارے نوافل پر حتی الامکان عمل کریں گے؟ جزاکم اللہ, اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے, ہمارے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھے. یہ عموماً دعا میں لوگ بولتے ہیں لیکن یہاں بھی بولنے مرض نہیں کی, ہاتھ اٹھایا ہوا ہے اللہ اس کی بھی لاج رکھ لے کہ نیت جو کی ہے اس پر ہمیں استقامت مل جائے. اچھا مغرب کے بعد توابین کا طریقہ بھی عرض کر دوں کہ 6 رکعت پڑھنے کا طریقہ الوظیفۃ الکریمہ میں یہ لکھا ہوا ہے. الوظیفۃ الکریمہ میں سرکار اعلی حضرت کے معمولات ہیں, جس کو آپ کے شہزادہ گرامی حجت الاسلام حضرت مولانا حامد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمان نے جمع کیا. تو اس میں یہ طریقہ لکھا ہے کہ مغرب کے فرض پڑھ کر ایک سلام کے ساتھ 6 رکعت پڑھی جائے. تو اس میں مطلقاً نماز کی نیت بھی کی جا سکتی ہے کہ نماز پڑھ رہا ہوں 6 رکعت, تو اس میں 2 سنتیں ہو جائیں گی, باقی 4 نوافل ہو جائیں گے ابابی. اور اس میں مزید یہ باتیں ہیں, ہر 2 رکعت کے بعد قاعدہ جو ہوگا یہ فرض ہے, قاعدہ اخیرہ ہی ہوگا. ان 6 رکعتوں میں 3 بار قاعدے ہوں گے. التحیات پڑھنے جس پہ پڑھتے ہیں اس کو قاعدہ بولتے ہیں, اور التحیات کو بولتے ہیں تشہد. یہ سب نماز کے احکام میں یہ اصطلاحات موجود ہیں. تو التحیات کے بعد ان چھ رکعتوں میں تین بار جو ہم قاعدے کریں گے ان میں التحیات کے بعد درود شریف بھی پڑھیں گے. اگر بھول گئے اور کھڑے ہو گئے تب بھی نماز ہو جائے گی, لیکن افضل یہ کہ درود شریف بھی پڑھیں گے. اور اچھا یہ التحیات کے لیے بیٹھنا تو فرض ہے اور التحیات پوری پڑھنا واجب ہے, یہ بھول گئے تو کام خراب ہوگا, پھر اس کے مسائل الگ ہوں گے. یہ درود شریف پڑھنا بھول گئے تو اس کے مسائل کچھ نہیں ہے, نہ سجدہ سہو ہے نہ کچھ, ہے نا, نماز ہو جائے گی. تیسری رکعت کے لیے جب کھڑے ہوں گے, پہلی رکعت میں تو ثنا تعوذ تسمیہ, تعوذ معنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, تسمیہ یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان چھ رکعتوں میں پہلی تیسری اور پانچویں رکعت میں ثنا تعوذ اور تسمیہ بھی پڑھیں گے, اور آخری یعنی چھ جب پوری ہو گئی تو التحیات درود شریف پڑھ کر دعا بھی پڑھیں گے اور سلام کر دیں. تو اس میں سنتیں بھی آ گئیں, ابوابین بھی ہو گئے. اب اگر چھ رکعت ایک سلام کے ساتھ نہیں پڑھ سکتا ہے, نہیں پڑھنا چاہتا, کوئی حرج نہیں, دو دو رکعت کر کے پڑھ لے چھ اس طرح, تب بھی ابوابین ہو جائیں گے. بلکہ غالباً یاد پڑتا ہے کہ دو دو رکعت کر کے پڑھنا افضل ہے. وافل اگر بالفرض کسی نے ایک ساتھ آٹھ رکعت کی نیت کر لی, سلام ایک سلام کے ساتھ آٹھ رکعت, تو پھر بھی اس کے دو دو رکعت کا شفا کہلاتا ہے, ہر دو رکعت کا شفا, شین فا عین شفا. تو یہ اگر آٹھ رکعت کی نیت کی اور دو پر سلام پھیر دیا تب بھی کوئی حرج نہیں ہے, چار پر پھیر دیا تب بھی حرج نہیں ہے, مگر ہر دو رکعت کے بعد قاعدہ کرنا ہوگا, پہلی تیسری پانچویں ساتویں, یعنی کہ ہر تاق رکعت میں ثنا اعوذ اور بسم اللہ پڑھنا ہوگا, اور ہر دوسری رکعت پر بیٹھنا ہوگا جفت پر, قاعدہ کرنا ہوگا ہر دوسری پر, اور التحیات اور درود شریف پڑھنا ہوگا, اور جب سلام پھیرنا ہے تو دعا پڑھ لیں, اگر دعا نہیں بھی پڑھی بھول گیا تب بھی سلام پھیر دیا تو نماز ہو جائے گی. یہ عام قاعدہ ہے اس کا کہ دو رکعت آٹھ کی نیت کی مثلا اور دو پر پھیر دیا, چار پر پھیر دیا, جب بھی کوئی حرج نہیں ہے, نوافل میں یہ اجازت ہے. اور چلیے دو رکعت کی نیت کی اور اب جی چاہتا ہے کہ یہ ابوابین کے میں چھ رکعت پر سلام پھیروں گا, تو اب کیا کریں, نیت تو دو کی ہے, تو یہاں یہ بھی اجازت ہے کہ چھ پوری کریں. یہ نوافل کے لیے قاعدہ ہے, تراوی کے لیے بھی قاعدہ ہے, کیونکہ سنتوں پر نوافل کی بنا ہو سکتی ہے. یہ ایک مسئلہ ہے کہ سنتیں جب شروع کی, اب جیسے دو زہر کی سنتیں آپ پڑھ رہے ہیں, نفلیں بھی تو پڑھنی ہے نا اس میں, اب اگر آپ چاہیں تو دو رکعت سنت میں التحیات اور درود شریف پڑھنے کے بعد بے شک کھڑے ہو جائیں اور دو رکعت پڑھ لیں, تو یہ دو رکعت نفل ہو جائیں گی, سلام پھیرے بغیر اگر کھڑے ہوئے نفل پڑھ لیے تب بھی ہو جائیں گے. اب یہ میں نے بتا دیا اور آپ کو یہ سارے حفظ ہو جائیں, اتنا تو حافظہ, اتنا حافظہ رکھنے والے تو مزاروں میں چلے گئے, اب بہت کم رہ گئے ہوں گے, ہوں گے لیکن بہت کم. تو اس کے لیے آپ کو مدنی قافلوں میں سفر کرنا ہوگا تاکہ بار بار اس طرح کے معاملات جو ہیں ان کی تکرار ہوتی رہے, انشاءاللہ پھر یاد ہو جائے. وہ مطالعہ بھی کرنا ہوگا نماز کے احکام میں, اس طرح کے تقریباً احکام یعنی کافی حد تک احکام جمع کر دیے گئے, لیکن ظاہر ہے کہ یہ پڑھنے سے ہوگا اور ایک بار پڑھنے سے نہیں ہوگا, بار بار رٹنے سے یاد ہوگا, بار بار پڑھتے رہیں گے تو انشاءاللہ یاد ہو جائے. جیسے اسکول کالج کا سبق طلبا اوندے پڑے ہوتے ہیں, نیند بھی قربان کرتے ہیں, نیند گشا گولیاں بھی کھا ڈالتے ہوں گے, تو جاگ جاگ کے تو پھر کہیں جا کر امتحان میں بیٹھتے ہیں اور پھر بھی فیل ہو جاتے ہیں, یا پاس بھی ہو جاتے ہیں تو ایک آدھ سال کا ہی فائدہ ہوتا ہوگا ان کو, ایک سال کی ترقی ہو جائے, یہاں تو یاد کریں گے اور عمل کریں گے تو جنت کے عالی شان باغات ملیں گے. ہمیں دنیاوی سبق یاد کرنے کے لیے اتنی محنت کرتے ہیں جس کا نتیجہ آپ کے سامنے, اور آخرت کا معاملہ حالانکہ بہت آسان ہے اور اس کا فائدہ اربوں کھربوں گنا, بلکہ مثال ہی نہیں ہے اس دنیاوی فائدے کے مقابلے میں, اتنا فائدہ, لیکن ہم لوگ سستی کرتے ہیں, اللہ چستی نصیب کرتے اور قدر نصیب کرتے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.